Vandeham Sri Guru Sri Atath Parakamalam Sri Gurunda Vaishnavamscha. Sarva Pratham Guru Jan ko Vandana karna hai. Guru or Samast Guru Jan ki Kripa se Paramparame se Krishna Bhakti Prapt hoti hai. To Amari गुरुजन कितना महान है इसको सोचना चाहिए. श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज और इनके पहले भी हमारे सब गुरुजन सब साक्षात गोलोक दूत हैं और इनके गौरव प्रचार का प्रचार करना हमारा प्रथम कर्तव्य है. एबे जश घोषक छिभुवन सुबह का समय गुरु पूजा में हम गाते हैं हाहा प्रभु करो दया दे हम और पद छाया. एबे जश घोषक छिभुवन एबे जश घोषक त्रिभुवन इसका मतलब त्रिभुवन में इनकी कीर्ति प्रचारित होना चाहिए. तो ये पुण्य स्थली श्री मध्वाचार्य संबंधित है और ये पूरा उडुपी के इलाका सब श्री माध्वाचार्य के दिव्य पद छिन्न से भूषित होते हैं. तो केवल इनकी पद छिन्न भूषित नहीं है, इनके इनकी भक्ति और ज्ञान से आशीर्वाद प्राप्त हुए और श्रीपाद माध्वाचार्य का प्रभाव से अभी तक इस इलाका में ये भक्ति भावना अधिक होती है. तो आप सब बहुत ही भाग्यवान हैं कि आप इस पुण्य भूमि में जन्म लेना या निवास करने का अवसर मिले. तो हमारे सब गुरुजन की कीर्ति प्रचार करना की बहुत बड़ी आवश्यकता है. आज पूरा दुनिया में ये हरे कृष्णा आंदोलन का प्रचार हो गया है और लगभग सभी लोग पूरे दुनिया में कम से कम ये हरे कृष्णा शब्द सुनना है, लेकिन प्रभुपाद कौन है बहुत कम जानते हैं. भारत में भी बहुत लोग जानते हैं इस्कॉन का नाम, नहीं इस्कॉन इसका क्या मतलब है नहीं जानते ज्यादा लोग, लेकिन कम से कम इस्कॉन का नाम जानते हैं और जानते हैं कि इस्कॉन का मतलब है ये हरे कृष्ण संघ. लेकिन प्रभुपाद कौन है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर कौन है, श्रील गौर किशोर दास बाबू जी महाराज कौन है, तो नहीं जानते. तो इसी इलाका में तो ये बात तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम निरपेक्ष विचार करेंगे तो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के स्तर मध्वाचार्य से और बहुत बड़ा है. क्योंकि रूपानुगा वैष्णव जन उन्होंने थज वाला रस भक्ति प्रचार किया है और उन तज वाला रस संचारित भक्ति पात्र थे. तो माध्वाचार्य भगवान कृष्ण की सेना में एक महान सेनापति है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमको क्या दिया है और रूपानुगा वैष्णवाचार्यगण हमको क्या दिया है, तो वो वैकुंठ भक्ति से बहुत बहुत बड़े हैं। तो इसको स्थापना करना हमारा कर्तव्य है, तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु का गौरव रक्षा करना। तो हम श्रीपाद माधवाचार्य के श्री चरण पर प्रार्थना करते हैं कि इनकी दया से इनके वर्तमान शिष्यगण समझ लेंगे प्रभुपाद और सभी रूपानुग वैष्णव आचार्य और चैतन्य महाप्रभु का क्या गौरव है। और ये सब माधव संप्रदाय वैष्णव यदि चैतन्य महाप्रभु की विशेषता समझ लेंगे तो केवल उस समय इनकी भक्ति पूर्ण होगी। तो माध्वाचार्य क्या दिया है, वो भूमिका है उन्नतज्वल रस स्वभक्ति श्रेयम, वही भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो पहले हमें स्वयं समझना चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु हमको क्या दिया है। रम्या खचेद उपासना व्रज वधु वार्गेन या कल्पिता, इसका क्या मतलब है कोई जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, उसमें एक मुख्य विषय है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में व्रज वधु अर्थात व्रज गोपियां की भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। तो ये बात समझना बहुत कठिन है, भौतिक बुद्धि से संभव नहीं है और वैकुंठ बुद्धि से भी संभव नहीं है, गोलोक बुद्धि से संभव है। तो यही बात समझना। तो वैकुंठ वास्यां यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वैकुंठ से उत्तीर्ण होना का अवसर मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, तो पहले हमें स्वयं यही सब बात समझना चाहिए, फिर सबको परिवेशन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या हमको दिया है, प्रभुपाद क्या हमको दिया है, जन्म सार्थक करे करो फर उपका। तो ये बात आमतौर लोग के स्तर के बहुत ऊपर है, सामान्य लोग तो क्या सोचते, किस प्रकार की सोचना, तो पेप्सी सोचना, क्रिकेट सोचना, अमिताभ बच्चन सोचना, ऐश्वर्या राय, तो ये सब सोचने। तो कृष्णा भक्ति से बहुत दूर है और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कृष्ण भक्ति माधव रामानुज विष्णु स्वामी और निम्बार्क आचार्य की धारणा से बहुत अधिक उस प्रकार की भक्ति। आध्यात्मिक जगत के सर्वोत्कृष्ट कक्ष गोलोक धाम से आते हैं, गोलोक प्रेम गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। उपाय बहुत सरल है लेकिन उपेय अर्थात सिद्धि जो नाम कृष्ण नाम से मिलते हैं वो सिद्धि सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब समझना चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए और हम हमारे आराध्य गुरु वृद्ध वैष्णव, जीव गोस्वामी की भाषा में माधवाचार्य वृद्ध वैष्णव है, इनके चरण में हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी कृपा से हम स्थापना करेंगे कि तत्व ज्ञान कि चरम विषय है व्रज भक्ति चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार। हरे कृष्ण। तो अभी ज्यादा नहीं कहूंगा।